ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام أيها المسلمون إنكم في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها ودياؤها صمتم لله وقمتم لله ثم جئتم اليوم إلى مصلاكم تكبرون الله ربكم على ما هداكم إليه من دين قويم وصراط مستقيم وصيام وقيام وشريعه ونظام وقد خرجتم إلى صلاة العيد وقلوبكم قد امتلأت به فرحا وسرورا تسألون الله الرضا والقبول وتحمدونه على الإنعام على إنعام بالتمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله ولله الحمد. أيها المسلمون أمة الإسلام أين واقع المسلمون اليوم من تاريخهم المجيد؟ أين واقع المسلمين اليوم من ماضيهم المجيد؟ أين يقف المسلمون اليوم من صفحات تاريخهم الناصح؟ تساؤلات لا تجد جوابا. اللهم إلا مرارة تغسى النفس والأسف يعتصر القلب وينطلق الفكر في هيرته، ولكن لماذا ونحن اليوم أكثر عددا وأكثر أموالا وأوسع انتصارا في بقاء الأرض؟ ويجيب المؤمن الذي لا يخشى في الحق لومة لائم أننا حقا مسلمون نؤمن بالله وبرسوله وبكتابه الكريم، ولكن أين يتمثل هذا الإيمان في عاداتنا ومجتمعاتنا ومدى فاعله هذا الإيمان في حياتنا ومعاملاتنا؟ وأين يتجلى هذا الإيمان في مناهجنا التعليمية ومآهدنا ومؤسساتنا وقوانيننا؟ وأين ينعكس هذا الإيمان في صفحاتنا وإذاعاتنا وأجهزة الإعلامنا؟ أين تأثير هذا الإيمان في أخلاقنا وسلوكنا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. بكيت يا الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalna ko yalla doli xewal te musul ginaaw lolu mbokk julit yi tay bis la bo xamne asaman ak suuf yeb dañi andi di bit ci jaamu yalla bobu tuddu ab julit jaamu yalla bobu nga xamne yalla da ko wowo mu wuyuko yalla digal ko mu def yalla tere ko mu bayyi yalla ko xiflo won mom jam bobu mu nangu xif yalla mar loko mu nangu mar yalla tere ko li daganon ci mom mu bayyi momu jam yalla bobu tay mom mo genn ginnaw bako yalla sante mu def mu genn def santane yalla fanweri fan wala ñaar fukki fan ak juroom ñent mu genn mom jam bobu di won yalla mbektem ginnaw bako yalla wowe mu wuyu yen jamu yalla yi wor ngeen ni len ko yalla sante won taxaw ngeen ni len ko yonnati bi alayhi salatu wassalam sante won ngi ñaan bur yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu mom borom asaman ak suuf mu nangul nu nangul len yen jamu yalla yi yen xetul islam ngi laaj aina al muslimuna al yawma min tariqihim al majid bokki nun julli ji fa lañu tollu ci sunu histoire demb bu tedd bu aduna bi yeb bindon sédé ko féké ko xam ko kenn ku nek ci ñun mu xam ko sunu histoire bobu no ngi laaj tay fa lañ ci tollu ayna waqil muslimuna al yawma min maadihim al majid demb l'islam bi passé yonent ba ak sahaba ya borom xam xam ya jambar ya no ngi laaj tay tariikh bobu demb bobu passé fan la ci julli di tollu tay mbok julli di no ngi laaj ayna yaqiful muslimuna al yawma min safahat tariikhihim an nasih ño ngi laaj julli di tay sen histoire bobu demb ñu bindon nga xamne bu leer la bu set wicc ñepp séré ko penko ak saw ñepp ñu ñuul ak ñu wéx ñepp bind ko histoire bobu no ngi laaj jul idi tay fan lan ci tollu tasaulat ay laaj la yu bari lakin ayyuha al ahbab mbokk jul idi la tajidu jawaban do am tontu allahumma illa miraran takhsha an nafs ludul nakar ngay am ci sa bir xol laaj yi boko laaje do am tontu ludul li ngay am ci sa bir xol moy nakar ndax julit ñi faté nañ seen histoire faté nañ seen demb faté nañ yaronte bi faté nañ seen diiné faté nañ islam liñ ci déssé rek moy ay mazahir yuy feñ ci kaw waye lepp lu doon dund gas nañ ko bamu xoot demb daal di koy sul tok ci top seeni banexi bakkan mbokk julit yi xol bu fess deun bu tang ngay jele ci laaj boy laaj julit ñi naka seen diine demb fa lañ ci tollu do am tont waye mbokk yi li kenn mu tawedi tay li ñuy bari ñun julit ñi nga xamne top nañ milliard tollu nañ ci milliard ak lu tek tollu nañ ci alal lo xamne kenn yoru ko ci aduna bi danaka ku bëgg dundu fak nga dem alamul islami ñolay financé waye lolou lepp kenn rek moy nango tontu moy julit bu deugar fit bu ragalul dara la yakhfa fillahi law matalaim ragalul yed ak yed mom julit bobu dong moy taxaw tontu nela bu fekke wax deug kessa la sanni nañ sunu diine fele top sunu banexi bakkan waaw kon tay numu amé rek julit yo xamne yalla len di sante ñuy xaar ku leen jox ay ndigal ak ay jaar leen ni ak li lan wara def ginnaw ba yalla santane ben wayi dafa wax ne yeen naka ngeen di woré te keuru diine yi wari wuñu lool nu mu na nekké tontu biñ ko tontu moy keuru diine yi ban keuru diine mo ci gëna mak mu na pat ñu ne ko mak mo gëna mak ci keuru diine yi te wari na tay kon nak keuru diine bobu bu woré amatul julit bu wara tok su fekke da ngay laaj ban keur diine mo wari ba julit yi wari ban keuru diine mo gëna reey keur mustafa ban keuru diine mo gëna reey keur muhammad ban keuru diine mo gëna reey keur abou bakrin omar usman ali ñun de wari nañ tay su fekke dañuy laaj ndax war na no wari wala waruno wari keuru diine yoy ñom wari nan xawma nak ñun yan keuru diine lan déssé waye keuru muhammad mom wari nan tay yeen samay mbokk julit annana haqqan muslimun li wer moy ñun ay julit lan nu'minu billah wa bi rasuli wa bi kitabihi alkarim walakin aina yatamassalu hadha aliman fi adatina wa mujtama'atina deug la ñun nepp ñun ñepp nangu nañ ne yalla ay suñu borom nangu nañ ne yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy suñu yonent nangu nañu ne alquran moy suñu tere waye mbokk yi laaj bi moy lolu nu nangu fan la nek ci suñu dund ngam yalla gogu nuy wote bëgg yonent bobu nuy wote fo tourner tay ci dëkk bi ay mbolo mbolo ay turi tour yu wonene bëgg nañu muhammad ay daayira ak ay kurel yu dul jeex bu ci nek muhammad lay wote bal sax dañoo am ay tag kat ak ay way kat ci bir senegal yu dul jeex di wote wu muhammad nun nak ñu gëm ne alquran moy suñu téré waye mbokk yi ngëm gogu fan la feñ ci suñu dund ci suñu aada ndax ngëm gogu bayilo nañu suñu aada ndax ngëm gogu bayilo nañu suñu bëgg bëgg ndax ngëm gogu bayilo nañu suñu banexi bakkan waye ngëm gogu mbokk yi fan la feñ ci suñu société fan la feñ ci suñu dund fan la feñ ci suñu jëflanté aina yatajalla hadha aliman fi manahijina sunu system educatif enseignement educatif fan la fi ngeum yalla gi feñ lan lañuy jang mbok yi lan lañuy jang ci sunu université yi sunu école yi lan lañuy deglu ci sunu radio yi sunu muassasat yi lan mo fa nek lan lañuy gëm fofu lan lañ fay jangalé mbok yi sunu journaliste yi lan lañ gëm télé ak radio yi lan lañuy gënné kenn du faté ci wéru wu mag wi ñu genn télévision yi sen programme mo doon khas l'islam bu ndémé ba ngone ba wara jot ba wara dok koor ci ay théâtre sénégal artiste yi amuñu programme ludul khas l'islam ci théâtre tak ben jabar ci théâtre khas dara ci théâtre khas islam imam yi ci théâtre lepp lo xalaat ci lu bon buñ ko bëggé jallalé artiste yi lañuy jël formé len ñu jallalé ko ay waxtu ci ay minute ci ay théâtre nit ñi tok di sétan ba ñu xamné nit ñi duñ ci def dara lu dul rétan ñu programmer ko do ko jallalé hier koor gi passé mo ci doy sédé seenu télévision bu nek tek nga ben 10 minutes avant ñuy dot ñuy saboter imam wala ñuy saboter alcorane wala ñuy saboter wéru koor wala ñuy saboter julit bu say say ñu wone julit yi dañoo say say dañuy wax ne dañoo wor waye woruñu ndax dañuy wor di fen di wor di tapalé di wor di triandé di wor di njuj njaaj lool la théâtre yi doon tek ñun ñëpp jëlé wuñ ci lu dul rétan kenn ci ñun mbiri nakari wala bal sax yéggal ci kaw jallalé information bi ba mu jall ay katchor lañu jël def leen ay cheikh ñuy ifta di khas l'islam waaw ay nit lañ jël def leen solal leen mbubi l'islam ñuy ifta nit ñi di leen di laaj ñuy sabote ci wéru koor xana dañu fatte aya alquran abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum gaay dañ doon khas islam nan waw nangam waw nangam waw nangam yalla ne len genn ngeen ci islam ñu ne ñun dañuy fo yalla ne len man yalla ak sama yonent ngeen di foy mbokk yi ndax yalla dañ koy foy mbokk yi kuy fo ndax ci yalla nga wara jëm kuy fo ndax ci muhammad nga wara jëm kuy fo ndax ci islam nga wara ñew ma khalaqnas samawati wal ard wa ma baynahuma batila zalika zannu allazina kafaru فويل للذين كفروا من النار يالا نين اسمان اك سوف بنوما كو بور فو اسمان اك سوف فو تاخو كو جوب لول لا يا كيفري ياكار lolla say say si yakar yalla neena khur wa ca safara ñel na len afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim yalla neena bu len fokk dama leena bindu pour fo binduma len pour fo man yalla wessuna lolou wessuna ko fata'ala allah malikul haqq wessuna man yalla di bindu fo yenent yalla yahya alayhi salam bi mu nekke xale yalla bindu ko mu juddu nek xale xale yi dajalo ne ko yahya ta'al linal'ab munelen ma lil la'ib khuliqtu ma lil la'ib khuliqtu yalla binduma pour fo man allahu ak koko xamna programam ikhwatal iman ayna ta'sir hadha al iman fi akhlaqina wa sulukina ngam gogu nuy wote nan gem nañu mo mbok yi ngam gogu fu mu nek ci sunuy jikko sunuy jikko fal la ci ngam gogu nek fal la ci feñ xol len dekk bi danaka ci wëru koor gi sayram day daw da ngay romb nit ñi ci mbedd yi ñuy lek kanaan di tox gudd gi danaka goor ñe jigen ñi njaalo bi sayram day daw waw aina yatajalla hadha al-iman fi akhlaqina mbok julli di deug deug ngam gi ni wotew nanu gem nunu wa fan la feñ ci sunu jikko fan dout len baram fenn ne fi la feñ fi akhlaqina wa sulukina ak sunu comportement xol len goy ñi sen tol xol len jigen ñi sen tol danaka rew mo xamne nenañ 95% musulmans di titoro ay kilifa diine yo xamne gemuñ ci tous ludul ñu len di titoro te gemuñu len wallahi alazim bo yalaasi omar fouti dekki waton tay ñew senegal billahi allazi la ilaha illa huwa walaasi malik ñewaton cheikh ahmad bamba wallahi dinañ genn ci ñun ndax ñom li lañu bëggoon ay goor ño xamne ay yahoud lañuy topando seeni tubey sax legi mënatu ci ko tak ci seeni ndig ay jigen ño xamne wo dootuñu seeni awra yaangi le dum ci biti danaka tay bo xeye suwane duma xol ay awra kon danaka rek moy nga dem hopital ñu top say beut fo xol ay awra ngay gis waaw ndax xalé jigen yoyu kaw asaman lañ wacc ndax xalé jigen yoyu ci bir suuf ci lañ genné ndax xalé jigen yoyu daño naw genn ci geej gi cioppelu wallahi ci sunu bir keuri lañ baye ko man ak yeen lutax sunu gattañlu sunu ñaka wax sunu bañ ku mer lolo tax te jangon nañ yalla mu ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq jangon nañ yalla ne ndax mom yalla mo wara kontan wallahu wa rasuluhu ahq an yardu in kuntum mu'minin mbok yi nañ laaj sunu bop sunu ngëm gi fan la feñ ci sunu aada ak sunu comportement ta'alu natanasah al-iman indama yastaqirru fil qalb yusaytiru ala an-nafs wal jawarih ngëm wallahi ngëm bu ne daga ci bir xol ngëm bu duggé ci bir xol day manifesté wu day def ay kemtan day poñé doomu adama bi diko jaarlo fu ko neex mom ngëm gi su ngeen wédé lolou jang leen histoire saharatu fir'aun jang leen histoire saharatu fir'aun daño xey di bokalé waya bala ngone jot bi iman ne daga ci sen bir xol wallahi changé na len ñom ñep kenn de ci ñom jabar kat yoyu daño xey nan fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibun ndax ñun buñu gagné amna lo ñuy fal amna lo ñuy defal munelen innakum laminal muqarrabin dama len di def ay ministre waye kérok ba ngëm gi duggé sen bir xol ñu jox taxaw né amanna bi rabbi musa wa harun firawne len tay ngeen dédé tay rek la len di ray dana len dagat dag sen loxo ndey jor sen tank chamoy dana len yow ci garabu tandramay xam nga gaay luñ ko xol nim len menacer ni mu grawé ci alquran bu ra xam yi firi fi bobu mu wax né la usallibannakum fi juzu inna la dañu né dana len duggal fi bobu limi tek moy dana len yew yew go xamne dafa melne dama len duggal ci bir garabu tandarmay firawne dafa ne jël na ndam gayi ne ko faqdi ma anta qad inma taqdi hazihi alhayati ad-dunya waay yow señ bi defal lo bëgg def defal lo bëgg def di nga xam ne mono dara ci sunu ngëm ñun gëm nañ ba pare di nga xam ne aduna nga mën waaye alaxira mënoo fa tus ñun ak yow ayam allahu akbar parce que ngëm gi moo leen changé ngëm bu duggee ci xol da koy changé imagine ñun ñu ne gëm nañ 95% te feeñul fenn ci ñun kon ana ngëm gi ngëm day changé nit ngëm bu duggee ci xol yu saytiru ala nafs dafay poñe nit ki di ko jaarloo waaye alal jawarih benn cheikh day nettali nee na benn xale bu góor dafa dugg ci marché doon jënd mu jekki-jekki gis benn xale bu jigéen bu def yaramu neen cheytaane ne ko xoolal mu ne jàkk xale bi rek benn aaya wàcc ci kaw xolam ne ko alam yaalam bi anna allaha yara alam yaalam bi anna allaha yara xale bu góor bi këpp ci suuf jooy bàyyi lu mu doon jënd dem ñibbi seen kër parce que ngëm dugg na ci xolam mbokk yi ngëm bu duggee ci xol daf koy changé imagine ngëm gu la mënul julli loo ngëm goo xam ne mënul tax nga julli ngëm goo xam ne mënul tax nga woor ngëm goo xam ne bu yàlla waxee doo def bu yàlla bàyyiloo doo bàyyi est ce que ngëm nga kenn ci sahaaba yi dafa xëy ñëw ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam yonent bi ne ko kayfa asbaxta ya xaaris yow xaaris noo xëye tey mu ne ko asbaxtu muminam billah dama xëy tey di gëm yàlla yonent ne ko fa ma alaamatu imaanik luy wane ne gëm nga mu ne ko taraktu dunia wastaqbaltu l axira bàyyi naa adduna jublu naa alaxira su ngoonee su guddee damay naafi la su bëccëgee may woor ci loolu laa nekk ci loolu laa nekk ba suma xëyee xool kaw asamaan day mel ne maa ngi jàkkaarloog arshu rahman su ma xoolee su ndey joor day mel ne maa ngi gis aljanna ñuy xéewlu su ma xoolee càmmuñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mbugal xam ngeen jaamu yàlla boobu lu ko yonent wax abdun nawarallahu qalba jaam bu yàlla leeral xolam a ngi nii képp ku bëgg a gis ku bëgg a dugg aljanna kuy dund xoolal waa ji mu ngi nii di dem kii dugg na aljanna te deewul lan moo ko may loolu mooy ngëm ngëm su duggee ci bakk ci xol daf koy changé waaye day changé cër yi waaye day def jëf yoo xam ne amaalan tunaasib wa tatawaqaf kulliyan maa haza al iman day poñe jëf yi jëf yi dara du ci génn ngëm googu ndax lan ndax ngëm yàlla gi moo koy contrôlé allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd naam innana naqra'u alquran wa nasma'uhu muqra'an wa murattalan wa mujawwadan mbokk yi sikk nekk ci ne gu dégg ba ca dañuy jàng alquran ñu ngi tabaxi daara ñu ngi yóbbu sunu doom yi ñuy jàng noo ngi koy jàng ñoo ngi koy déglu ñoo ngi koy jàng sax normal di ko tëjwiit di ko liir di génne ahkaam yi waaye mbokk yi alquran boobu fan la toll ci sunu dund fan téere barkeelu lan ko def ñenn ñi takk ci seen i ndigg ba mu fees ñenn ñi seen i bibliothèque lañ ko teg ñenn ñi ci seen i oto di nga gis ab jullit buy wax ne man jullit laa mënul liir alquran jullit buy wax ne man jullit laa mënta liir benn xarf ci alquran bal sax dégg ngeen fi kuy tiitaru naan alquran de xawma ci dara lu dul loolu di nuróog neuf doola loolu alquran te nee nañ kooku kilifa diine la mu ne alquran xawma ci dara xàmmewuma ci dara lu dul loolu di nuróog neuf xamul sax loolu num tudd mu ne loolu di nuróog neuf nit ñi ne ko waaw mu ne waaw loolu de laa ci xam ba pare ñu ne kooku kilifa diine la yéen waa Sénégal du ngeen dem wallahi du ngeen dem imagine leen kilifa yoo xam ne diine xamuñ ci dara imaam yu mënul dara kilifa diine yu xamul dara ci sharia jànguñu fiq jànguñu hadis jànguñu alquran réew moomu fuñ jëm yonent bi nee na fasadun kabir alimun mutahattik wa akbaru minhuma jahilun mutamassik mu ne huma fitnatun lil alamin azima ñaar ñi dañuy yàq société ñaar ñi dañuy yàq société. Borom xam-xam buy xët, jaahil bu xamul dara, ñu ne ñaar ñi fitna lañ ci àdduna, dañuy yàq. Dañuy yaakaar ñu ngi jaamu yàlla fekk danañ yàq, lépp lu nu def danañ yàq, dara du ci baax. C' est parce que xamuñ, mbokk yi ku xamul du jiite. Naka la ñuy jëlee ñu xamul dara di ñu jiital suñu diine? Buñ duggee oto, ku mën dawal oto bi la ñuy jox volant bi. Nangu ngeen wala nangu leen? Suñu duggee bato, capitaine bu xam la ñuy jox bato bi. Suñu duggee avion, pilote, capitaine yu mën la ñuy jox. Suñu feebaree, docteur yu mën la ñuy dem. Ah, bu ñu soxlaa diine nag, ñu ne ah baa na diine moom ku nekk. Ku nekk rek diine ji moom am nga ci droit, lu la neex nga def. Waaye bu fekkee ci wàllu aduna, même bu ñu soxlaa ñaw suñu yëre yi, ci grand tailleur la ñuy dem. Allahu akbar, fóotul nañu ne ku la ñawal. Allah yow sañ, nga naan waaye yow man sama tailleur bi du nit. Allah, waaye suñu diine nag, suñu diine moom ku la neex demal, ku la neex rek, ku iftaar rek baax na. Waaw waaw, soo waxee rek ñu ne ikhtilaafu ummati rahma. Loolu sax la waa ji wax démb ci télé bi. Weer yi da ngeen doon wax ne weer yi feeñul Sénégal. Ah Matam fan la nekk? Matam Fouta fan la nekk? Ah Ngeexoox fan la nekk? Thiès fan la nekk? Ci suba laa déglu journaliste boo xam ne wallahi danaa wër numéro ba gis ko. Ki nekk Zik FM Mansour. Xam nga lu mu wax? Dañ ko ne yow danaa wor. Mu ne yee du ma wor, ndax kam kañ wax ne gis na weer bi ci ngay xoox moom laa gën a wóolu sama bopp ci ngëm yàlla. Loolu julit di mel zannu bil mu'mini xayran. Da ngay wóolu sa mbokk julit, soo déggee sa mbokk julit. Waaye lan ngeen bëgg? Weer wi yàlla indil leen ko place de l' indépendance. Loolu ngeen bëgg yéen waa Sénégal? Yàlla indi weer bi, naa sal ko, cappal ko, organiser ko ak ay fleur, ngandal ko, ah takkal ku nekk ay veeru meub, indi ko ba place indépendance, ne ñëw leen nit ñi nii. Mohamed amul woon loolu. Seyduna Mohamed amul woon loolu. Dafa toog ba ngoon ndeysaan benn sàmmkat ñëw fekk waa Medina di lekk. Mu ne waaw yonent lu xew? Yonent ne ko ñun gisunu weer wi. Mu ne man de gis naa ko démb ca montagne sàngam, ca goxu sàngam, ca waxtu sàngam, may laxasaayu ak sama jur yi di ñëw. Yonent bi ne ko atashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulillah. Mu ne ko naam. Ndax seede nga ne yàlla kenn la? Mu ne waaw. Ndax seede nga ne man Muhammad yàlla ma yónni? Mu ne waaw. Yonent daal di woo Bilal ne ko wooteel waa Madina yëpp nan woor. Te boobu ngoon la. Yéen a ëpp Muhammad daraja, ba lu Muhammad amul woon ngeen am ko. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la defoon keroog. Kon dégg doy na ab julli dégg. Waaye mbokk yi lépp ci ngëm la aju, ci ngëm lépp ngëm la. Ngëm mooy joué. Su ngëm gi dëggoo rek cër yi daal di nangu. Su ngëm dëggoo cër yi nangu. Sunu ngëm moom moo des, sunu ngëm moo normalul. Looloo tax sunu dara munta baax. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa allah wa lillahi alhamd. Ibadallah, ikhwatal iman, naam annana nunsiu almasajid wa nunsiu almadaris fi addiniya wa nunsiu majalat addiniya, lakin mbokk yi dëgg-dëgg ñu ngi tabax ay jàkk. Est ce que jàkk manqué na Sénégal? Déedéet. Est ce que daara quran manqué na Sénégal? Déedéet. Dem nañ sax ba léegi ay télé ak ay rajo yoo xam ne dañ naan arab kessa lay làkk. Kon loolu lépp nu ngi koy def. Waaye loolu lépp booy xool fan la feeñ ci sunu dund? Diine ji fan la feeñ? Fan la diine ji feeñ ci ngénte yi? Fan la diine ji feeñ ci ceeb yi? Fan la diine yi feeñ ci cérémonie islamique yi? Fan? Doo gis fenn diine. Léeg-léeg sax nga dugg jàkk doo gis diine, seeram day daw. Jàkk yi dañoo vide ci alquran ak sunna. Jàkka yoo xam ne ay bidaa la ñuy dundal. Jàkka yoo même ci weeru koor da ngay gis naafila yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultan. Ñaari rakka yii ku ko julli sa baay dina dugg àjjana, sa maam dina dugg àjjana, sa goro dina dugg àjjana, say sët dina dugg àjjana. Boo duggul àjjana ëllëg poñeel yàlla ne ko sama ñaari rakk. Loolu ban naafila la? ñaay fi la yoy ci ban téré la nek est ce que mu ngi ci bukhari est ce que mu ngi ci muslim est ce que wallahi xolal aljuma bu mujju tay moy aljuma bi gëna graw ci bidaayi tay lañuy julli fay faat ñaari rakka yo xamne né nañ bi nga julli wul won bi nga nekké xalé wala nga say nek ci la neex lepp nga bayyi islam légui nak ñaari rakka yoy boko défé tay rek yalla bal na la tay moy ñaari rakka faat fay faat lolu ban diiné la ñaari rakka yoy fan la ko yonent bi waxé ci ban téré la nek kan mo saxal hadith yoy ne wërna bu nax suñu bop wala fi né nañ ku nopi nax sa bop saajo fajo in kunna nuridul hurriya ya muslimun ya ummatal islam al mu'tamarat mustamirra wal muslimuna samitun al mu'tamarat mustamirra wal muslimun samitun yen sama mbok julit yen xetul islam yew jotna ben mbok julit bu bax ndaysan amana mu ngi ci mbolo mi dem def may wo dima laaj ban heure li ñuy julli ñuy waxtaan ci mbirum senegal mune ma wa senegal ndaysan wa senegal yeureum lañ leen war def dañ leen wara yeureum mune gaay yi nga xamne ñoom lañu top sen nelaw lañ jël sen nelaw xam ngeen kuy jaamu nelaw ku la digal rek ngay nelaw lu muy bañ nga yew parce que bo yew mom mu ñak ki la jox nelaw limuy bañ moy nga yew bis bo yew mom day ñak mané kongare yi ñu ngi dem ni ñi fexel xéet wi mi ngi dem gaaya ngi fexé seeni pexé al mu'tamarat mustamirra kongare ya ngi dem pexé ya ngi dem non ya ngi fexé rek waye julit ñangi nelaw ñu ngi nopi xol len tay li xew egypte ay pexé la xol len li xew syrie ndaysan dembu ben cheikh ci ben télévision néna ndaysan fête bi ñu ngi koy fête nun mais amna ño xamné ay bombe mu ngi taw sen kaw ñom talu ñu fête ñen ñi ñu ngi fête ci all ya ci nak bu tang ba ñen ñi ñu ngi fête ci soufu terrasse yu daanu sen kaw lool yep ay pexé non al mu'tamarat mustamir wal muslimuna na'imun kongara yaangi dem ñu ngi fexel julli yaangi nelaw ñoo ngi jëm fi ci kanam ci senegal ayu bis de ngeen ñu la dañu légaliser goor jigen dañu légaliser avortement dañu légaliser yu bare bare mo ngi ñew ndank ben par ben ñoo ngi nelaw rek so waxe rek ñu ne yalla baxna yeen julit ñi bu len wax inna lid-din rabban yahmihi la taqulu inna lid-din rabban yahmihi bu len wax dina ji amna boromam nako boromam ar bal jog len def len ni sahaba yi waxon yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kero bam len wowe ci ghazwatul badr di laaj ndax danañ xex wala duñu xex lan la ko wa ansar wax wa muhajirun mom waxu ñu dañ ko ne ñun xam nga ne duñ fi nek di wax ne gem nun wala gemun di nga genné dan la top bayyi sunuy kër bayyi sunuy jawar bayyi sunu dom bayi sunuy lepp kon kay ñun bu ñu laaj wa ansar da di jog taxaw sa'd ibn mu'az ne ko ya rasulullah ñu jaayante ak yow bi la ñepp wedde bi ñepp ne du fi ñun ñoo bi sunuy kër ak sunuy xol ne la ñewal bi nga ñewé lepp lo am bokku nañ ko ak yow rasul sallallahu alaihi wasallam liñ lay wax moy jogol genn tank bo jeggi sunu tank dina ko sul kula joxoñ ñu dag loxo bi lool la ñuy sakku ci julli bi إخوة الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد أيها المسلمون إن أصحاب الدعوات الكاذبة الغاشية يتحركون بها في كل أرض ويدعون إليها في الإلحاح ويستغلون لنصرها كل أسلوب فما لنا نردى بالإنزواء بعيدا عن أدواء لا تقولوا إن للدين ربا يحمي ولا تقولوا اذهب أنت وربك فقاتلا فتلك كلمات لا يقرها الإسلام ولا يرتضيها بك جلدي أمة الإسلام ينخدوي mané mbollem tiaxan kat yi ñongi jog pour sen tiaxan tasaro mbollem tiaxan kat yi ñongi jog pour sen tiaxan tasaro témoin de Jéhovah sax dañuy def kër par kër porte à porte bëkk bëkk gox ak gox témoin de Jéhovah nasaraani nonu mané toxkatu cigarette yi sax dañuy yor ay auto yor ay moto yor ay vélo yor ay tissette yor ay casquette pour tassare sen tiaxan mbollem tiaxan kat yi ñu ngi jog di tassare sen tiaxan yataharakuna biha fi kulli ard mbollem territoire soufsi tiaxan kat yang fay dem di tiaxan yamuñ ci de di ci wote pour nit ñi ñew gëm tiaxan waye financer sen alal ndax tiaxan yoyu tassaro ñun jullit ñi nak lan moy suñu programme ci suñu diine ndax ñun jog nañ pour suñu diine tassaro ndax yëngatu nañ pour suñu diiné tass ndax yëngatu nañ pour kaddu sayyiduna muhammad kawé ndax yëngatu nañ pour sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam tasaro mbokk julidi bu len wax diiné ji amna boromam nako ar bu len wax kéro la gaay waxon musa demal yak sa borom dem len xexi izhab anta wa rabbika faqatila bu len wax lolu lolu ay baat la yo xamné islam bëgguko kon al matlub min ash shabab والكهول والشيوخ والنساء العمل على تغيير المجتمع هذا هو المطلوب بوكي لي ني ساكو سي سوسيتي بي ديكو ساكو سي كين كو جولي سي جمعه جولي سي تاي بيسو عيد سي بيسو اجما بو تيد بي لي ني ساكو سي ياو المطلوب من الشباب سي نداو يي نيك في دي دوندو القران دي سنه غا خامني گمولن كو دون كين لا اله الا الله موي سين فاس فاس محمد رسول الله موي سين روي واي القران موي سين تير ñongi sakku ci yeen ñongi sakku ci magni di sakku ci gor ñi jigen ñi al amal jef ala taghyir al mujtama pour societe bi senegal da di changer bu kenn ci ñun ne man mënuma ci dara yent yalla muhammad kenn la won changer na mak changer na adina fi kérok bamu amé ñooñu dar ci wétam yalla tudé len rijal sadaqu ma ahadullah alayhi kérok changer nañ aduna waxuma societe mi aduna lañ changer kon ñun ñu nek fi djullu ci tay ci eid ci bis bu mag bi di eid al fitr nek bisu aljuma encore wallahi buñu amé pass pass jayante ak yalla subhanahu wa ta'ala sanni li nek ci suñu banexi bakkan wallahi danañ changer société bi te lol la ni sak fexé ba société bi jogé ci société tiaddo ñew ci société islam taghyirul mujtama al jahili ila mujtama al islami al mujtama al islami الذي من خصائصه وميزاته الحياة التقوى المجتمع تقل فيه الجريمة حتى لا تكاد تسمع بها سوسيتي بو خامني دا فا ام اي فالور كي اسلام لاي تيغو واي ام فالور سوسيتي بو خامني دا فا ام كاليتي ام راغال يالا سوسيتي بو خامني ديغا توك اي ات دو في ديغ نيت كو ني راي خام نين ليغي لا واخ دي واخوما ديم waxuma sank legui la wax la la radio bi mujjé wax journal waaju ñu fekk ci filaway ñu tak ko ken xamul dafa xaru ken xamul dafa ray bopam legui la wax matagul une heure de temps société bo xamné nit ñi crime fo tollu di gis crime société bobu du société islam société moy lo xamné da ngay tok ay at ay wër du mëna ñak waye nga dekk ko deg lu ndaw waye imaginer sun société tay viol ndialo ray agressé sacc deub li ndia lu nek société bobu du société islam motax lu ñuy titoro nan ñun 95% musulman lañ nañ wax lenen ndax feñul fen société bo xamné mujtama al musawama al am société bo xamné ñeppay tolo amul ñi ñoy samba ñi ñoy demba ñepp goor ak jigen mag ak ndaw lolu mo doon société yonent yalla muhammad ali sall ñepp tolo ndax liñ leen yar موي الناس سواسية كأسنان المسك إن أكرمكم عند الله أتقاكم لولا لن ينتهي على محمد kérok ba waji yéfer bi gisé Bilal yek ci kaw Kaaba gi dal di yëkëti kaddoom yu sell ya mune alhamdullilah ba sama mam fekkewul baxuñ bu ñuul bi di yek ci kaw Kaaba gi di nodd aya bi dal di wacc ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم كرو غيسغا القران دا دان واتش دي ريك لي بروبليم سوسيتي بي نيب نورمال نين القران باغي ني نوينغ سونو كاو ني يافوس يا تيار يامبار با لپ لو خامني يهود ياك نصران ياك ييفيري نيوكو بوغ ديكو تك سونو كاو نين نيب ني تيال كين كو تي نيك سونو دو ييغاتو غير ديني سا درات دو نياك غير ديني سا تانك دو پند غير ديني lolo tax olof yi nenañ bukki bu yabé ponkal té doxine bala kon bunnu yabé ñun la bunnu yabé rek nun la waaw ndax no tok di déglu ño xamné ñun talu ñunu ño tok jox suñu kaddu ño xamné duñ ko yeggal fa mu wara yegg ño tok jox suñu diiné ño xamné xamuñu dara ci diiné yeen yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam neena al ulama'u warasatul anbiya ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خالط السلطان ويداخل الدنيا فقد خانوا الرسل جميعا فاحذروهم يالا محمد نينا بروم خام خام ньо دون يوننتي فك بغو ньо ادونا نك فك دوغنتو ньо انغور سونو بغي ادونا دي وود اي كير سي ويتو گيج اي هكتار سايو ديغي سنغال كليفه ديناي واخ لو ني واخ سوف رك ak alal souf alal billahi wallahi wa taala bisu aljuma la nek sa yo fi dege nuy wax rek alalu aduna la buñu bëgg ya aduna duggal nguur yonent bi neena fahzaruhum na ngeen len sori yonent yalla mo man moko wax fahzaruhum la wax na ngeen len sori bu len def seeni kilifa diine day jita nit ñi ci diine di jangale diine di wax diine ñukoy laaj ci diine al imam ahmad رضي الله عنه وارضى كرو او رحمه الله كرو بن كوي واخ سي مسال القران ديكو سي دور نان كو نده القران بينديف لا ولا دو مينديف غاي دي ويد بام ديس كين موم كين مو ديس زور بين كو ورا اتي نا تي لا مير مي ورا لير بن طالبم نيو نكو امام مو نكو ويديل ريك ويديل امام دادي اوبو فنتر بي نكو خولال جامع الله خولال بيال بي ني مو فيسه نيب احمد لا نيو دغلو ndax da nga bëgg ñi ñëpp ma yobulen safara wa ñun nak ndax da no bëgg senegal ñëpp dem safara ndax loolu lañ bëgg motax nu nopi kenn du wax ñëpp nga ne pat ndax senegal ci diina la nek ndax dundin bi ngeen digi ci mbedd yi diina la waaw legi nak lu ñuy xaar yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واغسل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا بك جولي دي نيغي لين دي زيار دي لين بالو اخ دي لين بالو اخ نوغي نيان نييب يين ني جولي سي تاي كين كو نيك نغا بالانتي اك سا مبوك ني ген ليپ لو خامني اي نياغ لا سي سونو بير خول ñu tuub delu ci sunu borom mbokk yi woor nan weeru koor jeexna wadda'na ramadan aw ramadan yuwaddi'una nunno tagu weeru koor wala weeru koor monu tagu ñu bari bo laaje ñu ne non wéru koor na tagu dedet njumte amna ci ñun ño xamne ño tagu wéru koor parce que wéru koor du len fekkat tan la ci ñum ken xam ko kon nak nañ len jéggelent man de ma ngi sédé yalla né bal na len yeen ñi bal len non assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh do leer ki buntu aljuma aljuma akum neex julli ci rek alaykum assalam شيخنا وحبيبنا الله يبارك فيك حيا امين يا رب حياك الله امين يا رب العالمين امين السلام عليكم طبعا يا رب بابا الله يبارك فيك السلام عليكم اخي يا بلاد انا ودا يا بلاد جوري ماما يا رب جزاك الله خير يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا رب الله يلا فاي لك بارك الله فيك جزاك الله خير من يسمح ni gol baba amni gol baba jaram baba assalamu alaikum jaram baba yalla jaram allah akbar jazakallah khair yalla yobe mo jere baba yalla yobe yalla tedina jaram baba jaram mashallah jazakallah khair jaram baba jaram allah jaram